velho, mas é bom aí. Postulati zdrave zajednice. Prošli put smo govorili o ulozi roditelja u obrazovanju djece u okviru drugog stuba, odnosno postulata zdrave zajednice, a to je obrazovanje. Danas ćemo nastaviti sa temom obrazovanja, uključujući i druge faktore društva i njihovu ulogu u obrazovanju. Ali prije toga ćemo se osvrnuti na obrazovanje u pogledu važnosti odabira ispravne percepcije, ispravnog razumijevanja obrazovanja, a posebno adekvatne ispravne metodologije obrazovanja. Kao što smo kazali da je sam pojam obrazovanja od riječi obraz, odnosno da su oba pojma od istoga osnova, zapravo ukazuje etimološki na to da obraz kao najznačajniji dio lica preko koga se identificira autentičnost jedne ličnosti u vizualnom smislu, ali isto tako i obraz kao moralna kategorija koja simbolizira osobu koja ima čast i dostojanstvo. Zapravo svi ovi pojmovi ukazuju da je da obrazovanje znači formiranje ličnosti u etičkom, kulturnom, pa čak i vizualnom, stilskom pogledu. Iz tog razloga obrazovanje je vrijednost i pojam koji zasigurno ili se mogu ocijeniti kao najvažniji u ljudskom životu od svih metodičkih i metodoloških vrijednosti, ali zasigurno među najvažnijim. U tom pogledu i postoji istog razloga epistemologija kao naučna disciplina koja se bavi znanjem, ali isto tako postoje i mnoge druge naučne discipline kao što su pedagogija, andragogija, metodika i druge naučne discipline ili poddiscipline koje se bave odgojem i obrazovanjem. Što zapravo sve to ukazuje od kakvog značaja su odgoj i obrazovanje. No, uprkos i uz činjenicu postojanja svih tih disciplina, uz činjenicu postojanja jako puno knjiga, literature, jako mnogo teoretičara i teorija o obrazovanju, mi, nažalost, i u našem iskustvu na ovom prostoru, ali šire, na međunarodnom prostoru, kao i u komparativnom izučavanju i praćenju raznih, dakle, koncepata obrazovanja, vidjet ćemo da se prave veoma ozbiljni propusti, pa vrlo često i veliki nedostaci. Svakako da ne možemo se sada pozabaviti svim tim nedostacima i anomalijama, niti ih možemo ovdje prezentirati, a niti analizirati, ali one koji su najbitniji, neophodno je observirati. Jedan od ključnih propusta sa dalekosežnim posljedicama u načinu obrazovanja kreće iz same percepcije obrazovanja. I to u pojavi koja se ogleda u raskoraku između shvatanja obrazovanja s jedne strane i s druge strane dresure. Nakoliko ovo izgledalo drastično različito, to možda je čudno ako kažemo da postoji veoma tanka linija u operativnom smislu između raznih oblika obrazovanja i dresiranja. Koliko se temeljitije pozabavimo ovim pitanjem, vidjet ćemo da je ta linija zaista delikatna i veoma tanka ponekad i u praktičnom smislu ponekad i nevidljiva. O čemu se zapravo radi? Prvi koraci odgoja i obrazovanja djeteta počinju sa prvim znacima komunikacije koje prvo roditelj, potom porodica uspostavljaju za djete. Dakle, gestovna komunikacija sa djetetom počinje veoma rano. Prve riječi se izgovaraju od slučaja do slučaja, već iza prve godine života. I zapravo ono što se prirodno razvija u komunikaciji sa djetetom, a prije svega roditelj i porodica kao neko ko želi da odgaja i obrazuje dijete, pa ponekad i nerealno, dakle, vjerujući da je to naše dijete najpametnije, jer će ono dva mjeseca prije progovoriti da je ono posebno i tako dalje. Ali u svakom slučaju i prirodno, instinktivno, ali i kroz ono što znamo od teorije o vaspitanju i obrazovanju djece, jasno je da je način komuniciranja i način odgoja i obrazovanja djece nižeg uzrasta zapravo specifičan. I znači, prirodno kada komunicirate s malim djetetom, prvo evo i odrasli ljudi vrlo često mogu izgledati jako smiješni kada razgovaraju s malim djetetom i kada pokušavaju da izgovaraju riječi kao što dijete izgovara, znači pogrešno, da tepaju, da fufkaju, da ne znam, misleći da će dijete da ih razumije dobro zato što oni tako govori kao malo dijete, naravno pogrešno, znači je na kraju s aspekta vježbanja djetetu treba izgovarati ispravno, a ne tepati kao ono, misleći da ono sad razumije jezik tepanja, mislim, ono prosto. Prvo, jezik dijete vrlo slabo razumije, jer način razumijevanja djeteta je potpuno drugačiji u tim prvim mjesecima komunikacije. Znači, on je najmanje verbalni, jer odrasli ne shvataju da dijete, kada mu govorite nešto, da ono to ne shvata, već ono to usvaja o ponašanju. I vi, dijete, recimo, zašto počne izgovarati prvo većina djece izgovaraju riječ mama, recimo, najprije. Zašto? Zato što mu mama želi da on izgovori prvo tu riječ, ono prvo izgovara tu riječ mama, mama, mama. Tako dalje, onda djete prosto po ovaj liniji oponašanja počne izgovarati tu riječ. Ono uopće ne shvata to da je to baš mama, da je ona mama, da se ona zove mama, da se nje obraća mama, nego prosto to je nešto što je već, znači, putem dresure počinje da usvaja. Znači, to najviše ponavlja. Pa onda sad, ako babu bude krivo što je samo mama, onda bo on nabavi, ono, baba, baba, i onda ako se mama smiluje, pa nakon što usvoji mama, ona mu uključi i baba, i tako to oni tek kasnije, pošto dobro utvrdi prvu lekciju, i onda to ide ovaj, tim putem. Međutim, roditelji i okruženje misle da to dijete nešto shvatilo, nije ono ništa shvatilo. To će ono će tek kasnije, kad počne da ovaj, usvaja ovaj riječ kao sredstvo komunikacije u pogledu toga da je riječ nosio s nekog značenja, ono će onda tek to definirati zbog šta je to mama, šta je baba, šta je to, pa će to poredati. Međutim, te prve korake, bilo da su riječ, bilo da su neki postupci, dijete usvaja isključivo oponašanje. I to je ključna stvar na koju treba obratiti pažnju. Sada to je normalno za dijete iz razloga što zapravo dijete još nema kapacitete razumijevanja i shvatanja. Niti ima kapacitete verbalnog komuniciranja. I koje ono tada ima mogućnosti? Isključivo mogućnost oponašanja. Sada, pošto smo malo prije pomenuli pojam dresure ili dresiranje, to je izgleda prilično surovo, jer svi znamo da se samo životinje dresiraju, da se ljudi ne dresiraju, je li tako? Međutim, evo, ukoliko mi uzmemo analizirati kako se vrši dresura neke životinje, vi ćete vidjeti da se upravo dresura se vrši oponašanjem koje se odvija kroz izvjesno vježbanje, odnosno ponavljanje nekih radnji. Sad, obično se psi dresiraju najčešće. Ukoliko neko ko dresira psa ili vlasnik psa, nije bitno, ukoliko on hoće da uspješno dresira psa, šta on radi? Znači, on ne uzme psa ispred sebe na klupu i da mu sad objašnjava šta on treba da nauči. Znači, iako neki to pokušaju da pričaju, ali to se ne važi ništa. Znači, to onaj plene, isprazi jezik i ništa mu to ne znači. Znači, on jedino, ukoliko hoćete naučite psa, recimo, da preskače neku prepreku, tarabu, prepreku. Znači, vi ćete morati prvo da idete sa njim, pa vi da preskačete. Znači, vi preskačete, njega držite za lanac, i on preskače, prvo vi par puta preskačete sa njim, a onda posle toga, znači kad god preskoči, vi ga nečim nahranite, počastite i tako dalje, da on počne polako biološki povezivati, graditi svoj refleks, da kad on izvrši tu radnju, da on dobije neku nagradu. E sad, ukoliko on to ne uradi, znači vi mu malo viknete, možda ga malo udarite i tako dalje, i on sad počinje biološki refleksno da razvija te dvije posljedice, da kada preskoči, da on dobije nagradu ili pohvalu, kada ne preskoči, dobije kaznu ili ukor, i onda tako. Znači, prosto se, znači, radi se to o ponašanjem i biološkom, banalnom biološkom motivacijom po modelu mrkve i štapa. Preskoči, dobije mrkvu, ne preskoči, dobije štap. Dakle, ali suština je da lekciju uči. Znači, to je motivacija. Međutim, lekciju on uči isključivo o ponašanju. Znači, vi njemu ne možete objasniti, slušaj kuće, preskoči, pa se okreni, pa se opet vrati. Nema od tog ništa. Znači, vi ćete samo morati sa njim da skačete, to jeste malo da budete pas, i onda neko vrijeme pa batalite kad on nauči i vratite se da budete ono što jeste, ali ćete vi morati da, bukvalno da siđete na njegov nivo. Kad poučavate nešto dijete, ali baš onako malo dijete, isto tako. I njemu nešto objašnjavate, ono ništa. Ali uzmete, uradite, znaš, i sad vježbate ga, selam alejkom, pružate ruku, pa selam alejkom, pružate ruku. I ono u nekom trenutku počne kad vi kažete selam alejkom, ono pruža ruku. Ali ne zato što je razumjelo šta znači selam alejkom, nego zato što je već počeo da radi biološki refleks time što vi pružate ruku više puta, znači radnja se ponavlja i vi sada i onda, ali sve to da biste vi radili, vi ne možete sada da držite svoj neki nivo intelektualni ili fizički, nego čak morate s tim djetetom da legnete na pod, da sjednete na pod, da mu se približite. Znači, kao što ste se onom psu približili, pomalo se popasili, sad morate malo da podjetinjite i neko vrijeme, ali nemojte dugo da vam ne ostane trajno, i da mu prosto omogućite da vas oponaša. Da bi vas oponašalo, vi ne možete mu biti daleko, vi morate biti bliski. Po mentalitetu, morate malo da podjetinjite, da bi ono počelo to da usvaja. I sada to je, recimo, ovo je sve normalno, kao što je normalno ovo za kuće, normalno je za kućad. Ovo kao što je normalno za dijete, to je znači normalno za uzrast, za niži uzrast djeteta. Zapravo sve do sedme godine života, djeca uče o ponašanju. Oponašanje je način učenja, a sredstvo komunikacije je slika. Znači, način je ponašanje, a sredstvo je slika. I zato vi, na primjer, prve knjižice koje djeci kupujete ili kojima bi one trebalo nešto da uče, imaju mnogo više slika nego što imaju slova, tako, nego što imaju riječi. Zato što još djeca tog uzrasta do sedme godine života nisu kadra da imaju riječ kao sredstvo komunikacije, već imaju sliku kao sredstvo komunikacije. Čak i oponašanje zapravo je neka vrsta pokretne slike. Znači, vi u stvari pravite neke pokrete i ono vas vizualno posmatra i onda izvesnim ponavljanjem, dakle vježbanjem u životinskom smislu, dresiranjem, zapravo počinje da usvajate pokretne slike i da ih oponaša, odnosno da pokuša da ih ono uradi. Dakle, to je sve normalno za niži uzrast djece, dok nemaju razvijen razum, dok nemaju mogućnost razumom razviju novo sredstvo komunikacije koje se zove riječ, a to znači da se razumom shvati sadržaj riječi, da riječ ima izvjesno značenje, govori da ona znači to i to. Dakle, to dijete nižeg uzrasta ne zna, može da ima mogućnost, i zato je jedini način zapravo oponašanje, odnosno vježbanje i vaspitanje, odnosno odgoj kroz igru. I to je jedini efektan način. I zato su najuspješniji roditelji, kao i vaspitači i vaspitačice koje se bave, ne znam, jaslicama i predškolskim uzrastom, zapravo oni koji znaju da kroz igru vaspitaju i educiraju djecu. Znači, moraju da se sa njima igraju. Ne da im budu nekakvi nadzornici za igru. I to može li je to niži kvalitet. Već da se sa njima igraju. Zato što tada djeca od njih usvajaju ove te igre. Tako da, predškolske ustanove, posebno porodice u kojima je se ovo razumiju, u kojima se ovo shvataju, u kojima roditelji ili vaspitači imaju kapaciteta da se programski, namjenski igraju sa djecom, ali da te igre budu odgojno obrazovno koncipirane, oni će postići ubjedljivo najbolje rezultate. Tada dijete, vjerujte, vrlo malo razumije to što roditelj galami, to što vaspitačica histeriše i tako da je. To nema nikakve fajde, ono gleda nju kao neko ono nenormalno šta je li znači. Jer te riječi njemu ne znače ništa. Mislim, to ti nešto tamo galamiš. Nju je interesantnije one grimase koje slažeš ti dok vičeš i to neke zvuke neandertalne proizvodiš. Dakle, to malom djetetu 3-4 godine tako izgleda. Znači, to što ćeš s njim reći magare, stokone, vaspitani, dobit ćeš batine, ništa to njemu ne znači. To je sve promašeno. To samo ostavlja onako njemu kvari kvari mu nekakvu percepciju dobrog ukusa, znači to vidi neku rugobu ispred, neko nenormalno ponašanje koje ne zna da definiše, ali to nema apsolutno nikakvog efekta, nikakvog efekta. Čak recimo ono i najdrastičnija stvar, to kao udarac prijetni i tako dalje, da, dijete razvija posljedicu od udarca samo biološki, znači potpuno biološki, kao, ali su i ti pozitivni efekti nulti. Zato što recimo da bi dijete razvilo na primjer zaključak, biološki zaključak, da recimo ako uradi to, ako dotakne to, znači vi biste njega morali na istu stvar, na istome mjestu da udarite po istoj ruci 10-20 puta, da bi to poprimilo neku dimenziju biološkog pamćenja. A pošto, pazi, jednom ga udarite zato što dira daljinski upravljač, a drugi put zato što srušilo nešto sa stola, treći put što je povukao stolnjak, četvrti put što je pokvarilo prekrivač na kauču, šesti puta što je uzeo nešto što nije smeo. Sad vi njega svaki put udarite, njemu svaki put promjena biološkog senzibiliteta. I to nema nikakve, to stvara jednu konfuziju. Znači, taj efekt prijetnje fizičkom silom, kaže, to je zna za strah. On zna za strah, ne zna zašto. On zna, vidi neko nenormalno ponašanje majke koja ga tuče, ali nikako da skapira zašto. Zato što ono, taman skapira na daljinskom, pređe na slomi čašu, sad nova lekcija. Nova, a takvih, recimo, pošto su djeca živahna, vrlo kreativna, ona će cijeli dan da vam prave po kući nove lekcije i da njihovo biološko pamćenje će da potiska ono prethodno i ono će da se čudi šta vam je. Prema tome, znači ta metoda, čak i da nije nehumana, čak i da nije nepedagoška, čak i da nije zabranjena, dakle, ona je beskorisna. Ona je beskorisna, ona samo stvara iluziju nekog lažnog autoriteta, oca i majke koji su jači od djeteta, pa mu se pa galame, udaraju ga i tako dalje. Znači, to je potpuno pogrešno, a da ne govorimo sada o psihološko-biološkim traumama koje se podsvjesno ulače u to dijete zbog tih udaraca i tako dalje vremenom i onda se gomilovi, ko zna kad će u nekom uzrastu da ispale i da naprave neke druge poremećaje u ponašanju, u shvatanjima, u psihološkoj harmoniji. Dakle, to je već jedna drugačija lekcija. Prema tome, ono što je jedino vrijedno u metodi vaspitanja male djece, znači do 7. godine, jeste koncept oponašanja kroz igru i slike. To je kurs jedini koji daje prave rezultate. E sad, to je što se tiče metodologije. Naravno, sada to šta roditelj ili vaspitač servira, to je sada servira ono što ima. Koji odgoj, pa onaj koji on ima. Znači, on ne može dati neki drugi odgoj koji je bolji od njegovog, nego onaj koji on ima. Jer možete dijeliti samo ono što imate, ono što nemate ne možete dijeliti nikome, jel' tako? Sada, gdje je problem? Dakle, problem je u tome što u nekim sistemima se ili u nekim slučajevima još konkretnije, znači mala djeca se tretiraju kao odrasli. Znači sve one metode, te neke preozbiljne komunikacije sa malom djecom su zapravo promašaj koji ne daju dobre rezultate, a u nečemu mogu i da daju dakle kontraefekte. Mogu da daju kontraefekte. Prema tome, znači, značajni propusti se dešavaju na relaciji gdje odrasli tretiraju malu djecu kao odrasle i naravno ne postižu željene rezultate. E sada, još prisutniji problem je kada se odrasla djeca tretiraju kao mala. To je još prisutniji problem i u ovoj pojavi čak, dakle, mi imamo i sistemske pogreške, sistemske nedostatke, znači gdje pojedini sistemi, pojedine države su ustrojili svoje sisteme na način da imaju ovaj defekt i gdje je sistemski postavljeno da se odrasla djeca tretiraju kao mala i gdje se obrazovanje, pa sve do srednje škole, na neki način pokušava urediti kao sistem mehaničkih vježbi, odnosno, surovo ili grubo rečeno, kao dresura. I onda vi imate, na primjer, sisteme obrazovanja u kojima se isključivo tretira, odnosno forsira se stroga disciplina, dosljednost, isplaniran svaki detalj. I računa se sada nametanjem te discipline do toga da su, recimo, djeca u školama uniformisana, nose sva istu odjeću. Dakle, da je to, kad pogledate to, znači, funkcionišu kao mravi, kao pčele, kao, recimo, te vrste koje su, kojima je svojstvena ta stroga disciplina. I nije problem, znači, neke stvari, biološko-tehničke, tu preciznost i organizaciju, to se može naučiti od mrava, recimo. Mravlji svijet, ukoliko izučavate, tamo ćete naći neke tehničke organizacione momente koji su do te perfekcije izvedeni da skoro ni jedna najbolja organizacija nema do te mjere preciznost i disciplinu u realizaciji zadataka u jednoj brojnoj i kompleksnoj zajednici. Znači, slično i kod pčela. I sad mi, možemo nešto uzeti iz tog životinskog svijeta da se da učimo, ali definitivno ne možemo smatrati ni mrave ni pčele višom vrstom. Ipak su to životinje koji ne spadaju u višu vrstu koju treba težiti. Prema tome, tu mora postojati nešto što je ljudsko, što je vrijednije, što nadilazi zapravo tu dimenziju organizacije života koja je isključivo određena preciznošću jednom disciplinom i koja sama sebe vidi kao uspješnom upravo zbog te pojave. Istina, takvi obrazovni sistemi, oni daju izuzetne rezultate na nekim poljima gdje je zapravo potrebna ta stroga disciplina. I zato vi, na primjer, takve obrazovni sistemi daju dobre rezultate na tehničko-tehnološkim poljima, na primjer. Gdje zapravo treba to, gdje treba da proizvodite ne znam koliko tih mikročipova, ne znam gdje vam je potrebna. Baš ta posvećenost i jedna potpuna pokornost i predanost tom poslu, koja isključuje svaki vid opuštenosti, jel? Dakle, i ono da izvesne rezultate. Međutim, gdje nastaje problem? Nastaje problem kad vi od takvih učenika koje ste dresirali u prvom razu, u vrtiću, u osnovnoj školi, u srednjoj školi, onda ih dovedete na univerzitet, odnosno na fakultet, gdje sad od njih očekujete da postanu ozbiljna misleća bića i da od njih pravite intelektualce. A oni, recimo, do 18. godine života uopće nisu učili da misle. Nisu nikad mislili. Njihov mozak je ko oni radijatori što nikad nisu uključeni. I to je sve zahrđalo i curelo, napunilo se vazduha i vi kad pustite grijanje poslije 18 godina, to je kolaps. Znači, taj mozak je biološki se formirao, ali on nije vježbao od malehna da misli. I tu vi imate problem. Znači, u tim sistemima prosto, uprkos činjenici da su to nekada nacije od po više miliona, više stotina miliona, pazite. Ali vi teško, na primjer, pojava koja se desi u takvim društvima da ne možete da nađete u grupi od 100 miliona, ne možete da nađete ni jednog dobrog intelektualca. Znači, svi su oni kao mravi korisni u tom sistemu, nešto grickaju, nose u neke slamčice i neko trunje, ali tu niko nije izrastao u kapacitet velikog mozga, zato što je imao šansu. Zato što on nije vježbao slobodu misli, kreacije, slobodu misalne kreacije, nego je jednostavno bio samo šarafčić jedan u mehanizmu koji radi taj segment i koji nije sposoban da šire sagledava jer se nije šire obrazovao. Dakle, to, recimo, imate primjer radi ovih dalekoistočni narodi koji su se pokazali veoma uspješni u tim nekim, upravo u ovom načinu i obrazovanja i formiranja nacije koja prosto treba da služi kao jedan mali detalj koji kad se sklopi ima neki smisao. Na zapadu, doduše, to doskora nije bilo prisutno. Zapad imao taj jedan slobodni pristup. Međutim, sada se neko dosjetio sa bolonskom deklaracijom i sa bolonskim sistemom u stvari da postigne nešto slično. Zapravo ovaj, se pokazalo da građani, narod i tako dalje koji znaju ono samo kuća posao i da rade zanatski jedan svoj dio posla koji ne otvaraju mozak za neku slobodnu misao, koji se ne trude da imaju neko široko obrazovanje, da su oni mnogo bolje sluge tim transnacionalnim kompanijama i da mnogo bolje se na njima profitira nego ovi što pametuju, što razmišljaju, što postavljaju pitanja i tako dalje. Zato tamna strana Bolonje, naravno Bolonja sa svojim sistemom ima i svoje pozitivne stvari, i to je nesporno, međutim ima ona i svoju tamnu stranu. Tamna strana Bolonje se upravo ogleda u ovom. Ogleda se u ovome što Bolonja dakle, ne dopušta ili bar ne stvara ambijent u kome će student biti široko obrazovan. Već se on fokusira se na to da bude jedan šaraf u velikom transnacionalnom sistemu i da on bude neko ko će dobro služiti proizvodnji. Dakle, to je ono što recimo je negativna strana bolonskog procesa. I to je ono što na kraju krajeva nije u duhu ljudske prirode, odnosno time i njegove individualnosti, gdje iskazivanja sopstvenih sposobnosti u cijeloj lepezi njegovog spektra tih sposobnosti. Dakle, tu imamo zapravo dva kursa, odnosno ta anomalija je veoma prisutna, ona je veoma prisutna, čak kažem negdje kao sistemski promašaj, ona se sistemski forsira i ona se zapravo postavlja kao ispravna, ali se kažem posljedice jasno se vide, jer na primjer veliko školstvo bi moralo da da neke genijalce, znači moralo bi, ako imate resurse od više miliona ljudi koji recimo se školu i studiraju, znači iz tolikog kvantiteta bi morali da izađu neki veliki kvaliteti. Međutim, u ovakvom školskom sistemu o kome govorim, mi nažalost to nemamo. Tamo gdje se ubija kreativnost, gdje se forsira zapravo taj kurs dresure u obrazovanju, gdje se ne razvija slobodna misao i kreativna misao, gdje prosto se prave ovdje su škole vežbaonice, odnosno prostori ponavljanja do usvajanja određene informacije, čak neću reći znanja, nego informacije. Dakle, od takvog materijala je jako teško praviti velikog intelektualca, skoro nemoguće, velikog intelektualca, velikog umjetnika, velikog mislioca, dakle, prosto to nije moguće. I zato je od velike važnosti ukazati na ovakvu anomaliju, na ovakav nedostatak, to je od izuzetne važnosti, iz razloga što nama, dakle, i sa našeg duhovnog islamskog stajališta, ali isto tako i sa našeg gledišta, nas ovdje, naše zajednice, našeg prostora, naših ustanova, zapravo je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je svjesno kliznuti u jednu takvu pogrešku, odnosno u jednu takvu anomaliju. Dakle, to je ono što je od izuzetne važnosti. Dakle, kazali smo postoje greške gdje se mali tretiraju kao veliki, što je pogrešno i štetno, ali kažem, još masovnija je greška gdje se odrasli tretiraju kao mali, gdje im se ne dozvoljava sloboda, i zato je od izuzetne važnosti, dakle, od izuzetne važnosti je i za vas kao studente da preosudno kod sebe, a potom i u svojim okruženjima gdje budete djelovali kroz svoje profesionalno ostvarivanje, bilo da ste u sistemu obrazovanja, bilo da ste u džamijama ili gdje god, dakle, da prosto ovo preosudno kod sebe izgrađujete, ali isto tako i da prenosite na druge ljude. U tom smislu je, kako onaj ko želi da se sačuva od ove anomalije, potrebno je da ima sljedeću stvar na umu. Dakle, postoje razni vidovi škole. Postoji univerzitetsko školovanje i postoji van univerzitetsko školovanje. Univerzitetsko školovanje je elitno školovanje. Znači, to nije, to je, nažalost, u ovom našem tranzicionom vremenu ona i na kraju krajeva i dostupnosti širem broju ljudi izgubilo je i u samoj svijesti nas i u percepciji našoj izgubio se taj osjećaj elitnosti kada je u pitanju fakultet, odnosno univerzitet. To nije samo pitanje da vi nešto učite radi nekoga cilja. Dakle, biti student na fakultetu, odnosno na univerzitetu, znači imati poseban status u društvu. I zato se kaže akademski građanin. Zato univerzitet, odnosno fakultet, imaju svoju kulturu komuniciranja. Zato zvanična kultura na fakultetu i univerzitetu komuniciranju jeste da se međusobno persira, da vam profesor persira. Znači, profesor nema pravo po univerzitetskim pravilima i tradiciji, nema pravo da se studentu obraća sa ti. Znači, profesor treba da se obraća studentu sa vi, sa kolega. Zamislite, vi sada dođete iz srednje škole i tamo vas dočeka neki profesor koji je 6 puta stariji od vas i onda vam kaže vi kolega. Vi sad dobijate takav kompliment, prvo ste vi, znači od osobe koja je jako starija od vas, koja ima visok status u društvu jer je univerzitetski profesor, a još vam se obrati sa kolega. Pazite, to je manir, odnosno kultura koja u Evropi živi više stotina godina i koja je ustaljena. Ali ona nije samo, ona nekome izgleda kao čudna ili smiješna ili neobičajena, ali zapravo ona potvrđuje ovo o čemu govori. Ona potvrđuje zapravo činjenicu da taj profesor, dekan ili rektor koji vas dočekuju, tamo vam priznaju taj status, prihvataju vas kao kolege, jer ste postale kolege bez obzira što možda niste ni približno jednaki po znanju, ali ste postali kolege po statusu, jer ste vi postali akademski građanin kroz tu ustanovu, odnosno kroz tu instituciju. Prema tome, mi se moramo vratiti tim pojmovima ne samo da bi izgradili neku formu tog manira, već zapravo da bi duboko shvatili šta ovo znači o čemu govorim. Jer jedna od grešaka jeste, odnosno jedan od značajnih nedostataka u shvatanju visokog obrazovanja, između ostalog i to, da recimo vi student upisuje na fakultet izvesne studije iz vrlo banalnih pragmatičnih razloga. Ne mogu da se zaposlim, ako to završi ima šanse da se zaposlim tu, evo fali mjesta, ili ću biti vođa ili učitelj ili vaspitač ili vaspitačica, i eto, pa to nije loše, hajde govati, nemam kut uću, ipak ta škola je na FIS-u duplo jeftinija nego ove druge, i tako izračunaš malo tu matematiku i upišeš se na studiju. Znači, mislim, okej, to je regularno. To nije to zabranjeno, ni sa takvim motivima se upisati, ali vjerujte, sa takvim pristupom teško da ćete postati ono što treba da postanete sa samim univerzitetskim, odnosno fakultetskim studijama. Teško da ste shvatili suštinu i smisao univerziteta. Pogotovo što ćemo mi sve više biti na tržištu rada, gdje će se stvarno samo mjeriti kvalitet. Evo, to sam malo prije pričao i ovima na univerzitetu i konkretno sam primjer naveo informatičara i rekao sam zašto dolazite da studirate 4 godine kad danas su informatičari traženi na tržištu, niko vas ne pita za diplomu. Znaš da barataš kompjuterima, možeš iz pećine neke ovdje na brdu da sjediš i da radiš usluge po svijetu i da te plaćaju izuzetno dobro, da zarađuješ, da se ne pomeriš nigdje. I sad će sve više biti toga i na drugim poljima. Evo, sad i ovim poslovima što vi težite, znači, sve to lijepo, tu su diplome uveđene kao eto neke formalne licence i tako dalje. Međutim, opet na kraju će, pošto će ti diplome biti sve više i više, pošto će doći u nekom trenutku do nekakvog formalnog zasićenja, odnosno do neke vrste inflacije diploma, što je normalno, pa nek bude, pa šta? A onda će fino da se kaže, čekaj, ti si vaspitač ili vaspitačica, Evo, mi smo tebi dali šansu godinu dana, ali tamo na tvom radnom mjestu čekaju još tri vaspitačice sa diplomom, jedva čekaju da ti zakeljaš, da te istiraju pa da dođu na tvoje mjesto. I naravno da to je dobro, nek se desi. Zašto? Zato što bez konkurencije nema kvalitete. Znači, to nema više onog socijalističkog, komunističkog, uvalio se, uvalila se, gotovo. Sad može samo Azrael da ga razriješi te dužnosti. Toga više nema. Nema toga više ni u islamskoj zajednici. Ja kad sam došao ovdje 93. godine, džamijama su bili zaboravili njihova imena. Nego su po hođama dobijali džamije ime. Mula Harunova, mula Mehova, mula ovoga, mula onoga, mula... Pazi, on se okamenili se ljudi tu i zaboravili pravo ime džamije, jer on toliko dugo tu da se džamija počela zvat po njemu. To su naravno bile anomalije koje se polako otklanjaju, ali nimalo lako. I tako je bilo to i sa svim drugim mjestima. Samo je bilo bitno da se uvališ. Kad se uvališ, postiš žile, nema gori nego više u podzemlju nego nad zemlju. Prema tome, to će polako da se mijenja. Ova frekvencija, dinamika, konkurencija će da napravi prostor gdje će se isključivo tražiti kvalitet. I onda, ok, imat ćemo mi 1000, 2000, 5000 ljudi sa diplomama, a treba nam 300 za posao. I onda će se tražiti ko je bolji, ko nije. Onda se promašilo s ovim, u redu je, dobio si šansu, nisi se snašao, ajmo sljedeći. Ajmo, upravo, čak i ona pobuna koja je bila i udar na islamsku zajednicu 2007. godine, jedan od dodatnih razloga je bilo to što su bili protiv tih reformi, nego su htjeli da islamsku zajednicu drže kao tauca, ko je šta ugrabio, to je njegovo. I ne diraj mu dok je živ. Međutim, s time se nismo saglasili, nastali su problemi. Platila se dobra cijena, sve što vrijedi mora da se plati, idemo dalje. Dakle, to je prosto tako. Zato što jednostavno sve organizacije, institucije, ukoliko ne uhvate korak sa izazovima vremena, one će prosto ili da nestanu ili da budu potpuno marginalizovane, da budu nebitne. I da apsolutno nemaju nikakav utjecaj, nikakav značaj. I zato je važno da vi koji se školujete, da se zapravo školujete, vi se ne školujete za juče i za danas, vi se školujete za budućnost. I zato, a pošto po ovoj dinamici stvari, vidite recimo, meni sad neko pokaže telefon koga sam ja koristio prije 10 godina, ja ne znam da ga koristim. Ja sam ga koristio prije 10 godina, a sad ne znam da ga koristim. Mi smo nekad pisali poruke, pa 6 puta uvodeš ono jedno dugme za jedno slovo. Međutim, to se sve tako sada žestoko mijenja. Dakle, to je tako, takav je tempo, dinamika, promjena, da će to biti još više. Prema tome, vi sada, koji završavate školu, koji se obrazujete, vi treba se spremate za potpuno futuristički. I da računate, da prosto budete pametni, da predviđate kako će to izgledati vaš posao za 20 godina. I da se onda prema njemu postavite, u najmanju ruku da ostavljate priključke. Hajde, ne mora sve sad. A da nastavite, da ostavite priključke. Prema tome, dakle, to ukoliko želite da budete svježi, da ne budete bajati, da vas ne pregazi vrijeme, da vas ne potisnu oni sposobni, da ne upadnete u probleme, prosto morate ove stvari razumjeti. Ali poenta je moja sljedeća. Znači, pogrešno je učiti zanat na univerzitetu. Znači, zanat se uči van univerziteta. Zato postoje strukovne škole. Znači, gdje na univerzitet ne ide neko, ne ide se na univerzitet da biste naučili da radite jedan posao dobro. Ide se u strukovnu školu. Na tome, ili se ide kod majstora, pa se uči zanat. Znači, hoćeš da budeš frizer, ideš tamo kod frizera i 3 mjeseca buljiš ono što on tamo radi s onim makazama, pridržiš jaknu mušteriji i naučiš zanat. To tako i isto vam je tako i za sve ove druge zanate. Znači, budeš egrt, pratiš, učiš, ako imaš malo talenta i malo discipline, to naučiš. Isto vam je tako, to vam je dualno obrazovanje. To su strukovne škole. Šta je razlika između univerziteta i strukovne škole? U strukovnoj školi ti isto tako učiš 4 godine, a ti samo posvećen tom jednom poslu. Šta hoćeš? Hoćeš da budeš zanatlija, odnosno stručnjak za jednu jedinu oblast, da operativno savladaš šta je dobro radiš. I to je legitimno, nema problema. Ali, univerzitetsko obrazovanje je nešto drugo. Vi treba da budete, pored toga što ste pedagog, što ste teolog, što ste informatičar, ekonomista ili pravnik, vi treba da postanete i intelektualac. Ili bar da uspostavite dobre temelje intelektualnosti. I zato kad vi, na primjer, dođete u neko društvo gdje ljudi ne znaju da ste završili fakultet. I svi se prema vama ponašaju normalno, zato što ste normalno nepismeni kao oni i ne iskačete ni po čemu. I u nekom trenutku neko vas nešto pita ili vas ne pita, nego vi da se pohvalite, kažete ja sam diplomirani teolog ili pedagog. Oni svi pobjegnu 3 metra od vas kao da ste šugavi, jer tek sad vide raskorak u kome ste se vi našli. Dok god niste kazali da imate diplomu, vi njima niste izgledali problematično. Ali kad su vidjeli razliku između vaše diplome i vaše kulture i vašeg znanja, onda ste vi postali maskota, vi ste postali strašni. I zato nemojte vi strašivo, jer pazi, diploma vam samo navlači belaj, jer vas ona raskrinkava. Ona vas raskrinkava. Ja sam prije dolje na univerzitetu ispričao jednu, nažalost, vrlo, vrlo surovu, sramotnu jednu anegdotu koja se ticala jednog Reis Uleme u Sarajevu, koga su komunisti postavili na poziciju Reis Uleme. I ovo niti je bio školovan, niti je vrijedio, ali komunisti bio njihov tamo partijski drug i oni ga postave za poglavara islamske zajednice u Sarajevu. Međutim, pošto nije imao završen fakultet, nego imao neke 2 godine, nešto oni mu to skrpe, sramota Reis Uleme da nema fakultet. I onda tad su bile atraktivne te diplome orientalistike, imala Beograd, Priština i tako dalje. I oni mu zbrze i daju mu tu diplomu orientalistike sa fakultetu za orientalistiku i tamo je pisalo diplomirani orientalista, profesore, sad zavisi, pošto su tamo učili orientalni jezici, arapski, turski i tako dalje, i njemu su stavili diplomirani orientalista, profesor arapskog jezika. Čovjek ne zna ništa. I on Grdan još je bio godinama, pa malo je matufio, veselik. I sad ko reći, lema se dolaze gosti sa strane, arapske zemlje, delegacije i tako dalje. On Grdan ne zna da bekne ni arapske ni ništa. Ali hajde, ima prevodilac i on prevodac mu prevodi. I on u nekom trenutku kaže ovom prevodilcu, reci, kaže ti njima da sam ja profesor arapskog jezika. Ovoga Nikola je bio malo pametniji, prodosno vidio prevodio sramote ga, pazi. Reci njima, arapska neka ozbiljna delegacija bila, kaže, reci ti njima da sam ja profesor arapskog jezika. I sad, pazi, da im kaže to, da prevede to, oni će mu kažu, pa dobro, reci nam ti to na arapskom jeziku, profesor arapskog jezika. A on je gledan profesor arapskog jezika, ne zna da kaže ni to da je profesor arapskog jezika. A kamoli šta drugo? Mislim, zamislite tragedije kroz koje smo mi prošli. A u stvari, šta je poenta? Poenta je, vidi, on, recimo, da ga nisu postavili za Reis Ulemu, a ne zaslužuje da bude Reis Ulemu. Da ga mu nisu dali diplomu profesora arapskog jezika koju nije zaslužio. Niko ne bi njega grdio, ne bi izgledao strašivo. Ali sama činjenica da su te popeli gdje ti ne pripada, da su ti dali diplomu koju ne zaslužuješ, ti si postao strašivo. Ti si strašivo, isto kao ono kukuruz kad stave ono protiv rabaca, ona strašiva, jel? Znači ti si postao strašilo zato što, i šta te podiglo na taj strah? Šta te je targetirao? Upravo to što si dobio diplomu koju ne opravdavaš. I zato bolje nemoj da je dobiješ. U slučaju dobiješ, krije ne pominji. Krije ne pominji dok ne možeš da je opravdaš. Zašto? Zato što univerzitetska diploma, fakultetska diploma je status. Ulazak na fakultet je status. A izlazak na fakultet, sa fakulteta je zaokruženje tog statusa. Krunisanje. Uzimanje diplome na fakultetu i univerzitetu je krunisanje statusa. Znači ti si dobio priznanje, kao što imaju oni tamo u Engleskoj, ne znam ti, oni lordovi, pa dobio, ima povelju, kraljica dobio da je lord. Znači to je status, to je plemički status. On je dobio po izvesnim zaslugama status lorda i on ima svoj status, dobije diplomu, dobije sertifikat. E isto i vi. Dobijate diplomu fakulteta i dobijate status. Znači vi ulazite u elitni stalež. Vi više niste to što ste bili. E sada, koliko vi to nemate, vi ste karikatura, vi ste smiješni, vi ste za ismijavanje. Vi kada vidite recimo nekog profesora ili doktora koji u raspravi kaže, ali ja sam doktor toga i toga, tipa šta ti imaš meni pričati, ja sam doktorirao to i to. Mislim, magare, jedno, Bože, ma prosti, Mislim, ne pominji jer ti se ne vidi nigdje. I drugo, ako ti nemaš adut da svojim znanjem odbraniš taj svoj stav, nego ćeš ti da kažeš da si doktor pa nas da uplašiš da mi začutimo. Naprotiv, ti si samo sebe zapravo razotkrio kolika si neznalica. Tako da ovo želim da imate u vidu, da sebi nikada ne dopustite takav odnos, nego maksimalno nastojite biti svjesni džesta. Znači, kako god ste počašćeni, evo ovdje sjedite u ovakvom amfiteatru, da budete studenti, znači, da, to je počast, ali tu počast prati veliki teret. Ako vi taj emanet, tu šansu koju ste dobili od Boga, svoji roditelji, od ovog fakulteta, od islamske zajednice, ukoliko vi to ne opravdate, pa poslije 4 godine, ne izađete odavde oplemenjeni znanjem, oplemenjeni, dakle, svim onim što znanje treba da vam donese, da budete potpuno drugačije, ta diploma je zapravo diploma novog statusa, novog staleža, koga vi treba da opravdate onim što ste ovdje dobili od znanja. Prema tome, to je strašno za sve one koji to ne razumiju, koji to pocine, koji ovo doživljaju kao prolaz kroz neku autobusku stanicu, pa eto šta ja sam to, mislim, šta me briga i ono što zapravo možemo da vidimo na razne način. E sad, da vam se to ne bi desio, znači, nastojte da shvatite da univerzitetsko, odnosno fakultetsko obrazovanje je kompleksno, nije jednostavno. Strukovno obrazovanje je jednostavno. Hoću ovaj zanat, naučim, radim i šta. Šta fali biti mehaničar, automehaničar u gradu, najbolji automehaničar? To je sjajno, ali je problem ukoliko ste vi automehaničar sa diplomom inženjera. Jer vi kao automehaničar zanatlija, kad radite svoj posao časno, svi vas poštuju, jer i bogati, i manje bogati, i funkcioneri, svima treba da poprave auto. I svi vas poštuju. Ali onog trenutka kad vi pokažete, imate neku diplomu, sve što pogriješ, to će reći kakav si ti inženjer kad ne znaš da promijeniš gumu. Prema tome, ovaj, ti si tim svojim diplomiranjem navukao sebi belaj. Postao si kao visoki stup, fabrički, ili visoka zgrada, ili visoka munara bez gromobrana. Postigo si visinu, nemaš zaštitu. I udara grom pravo u tebe, nemo gdje nego u tebe. Prema to je bolje da nisi se izvlačio gore bez gromobrana. I zato, znači, gromobran ti je stvarno znanje koje treba da ti odbrani tu tvoju diplomu. Dakle, to je ono što mora da zna. Prema tome, ako se slažemo, slažemo se. Jer je nesporna činjenica da je visoko obrazovanje, odnosno univerzitetsko obrazovanje, ne samo visoko, je i strukovno visoko, nego univerzitetsko i fakultetsko obrazovanje je kompleksno, nije jednostavno. Strukovno obrazovanje je jednostavno. Univerzitetsko obrazovanje je kompleksno, to znači da ono mora imati najmanje 2 trake. Za ono koji ima više kapaciteta, on će imati više traka. Ali najmanje 2 trake su nužne za onoga ko hoće da uspješno okonča studije na fakultetu, odnosno univerzitetu. Jedna je strukovna, znači ono da izgrađuješ ono što želiš da budeš u životu. Pa ako se spremaš da budeš imam, dakle ne možeš ti... Hajde, dođeš iz škole koja nije medresa, pa si preskočio na bazična učenja u islamu, pa se upišeš na pedagoški smer jer ti je tamo lakše ili te ne primaju na ovaj teološki bez medrese, pa onda se proletiš kroz taj smer nekako jer tamo se mnogo ne uče te vjerske stvari, pa završiš to i onda ti prahne da budeš hođa, natakneš na medrese da budeš hođa, pa ne budeš hođa. Mislim, možeš, ali kako? Dakle, preskočio si u medresi to, preskočio si na pedagoškom smjeru to i sutra dođeš pred džemat, naravno, negdje ćeš se uvaliti ako imaš nekog rođaka u onom, kako se zove, za predsjednika džamijskog odbora, ali nećeš nikada biti uspješan imam, to je pogrešno. Znači, ako želiš da budeš imam, nije problem, ako želiš ti da budeš sutra nastaviš podiplomske studije, se baviš pedagogijom i tako dalje, nema problema, nastavi ti. U tom slučaju ti se spremaš se strukovno za nešto što možeš obrazovno da dobro potkrijepiš, jel' tako? Naravno, imaš ti pravo i da se prekomanduješ, nema nekog problema, možda da dokladiš. Znači, nisi završio medresu, upisao si pedagoški smer, a želiš da budeš imam. I upiše školu Kur'ana, majstore, paralelno pa udri. Nema nikog problema, pa paralelno sa ovim završavaš školu Kur'ana, pa naučiš, prohivziš ga ko mašala ti bilo. Dakle, to sve može se nadoknaditi. Znači, ovo što mi kasni, ja ću to nadoknaditi. To je u civiliziranom svijetu tako. Ja kada sam otišao da studiram u Alžiru, ja sam, naravno, svi mi smo bili tanki s arapskim jezikom, ja sam tri kursa arapskog jezika pohađao paralelno. Znači, istovremeno tri kursa arapskog jezika. Jedan na tom našem univerzitetu, jedan na drugom univerzitetu koji je imao isto odsjek za arapski jezik, jedan privat. Sam se bojao da li mogu to savladati za godinu dana. Onda mi se desi da za četiri mjeseca, odnosno nepuna četiri mjeseca, zato što sam pretjerao sa učenjem, probijem tu barijeru i predomislim se i upišem prvu godinu i stignem da završim sa prvom godinom, da ne izgubim godinu za jezik. Ali, hoću vam reći, znači, kad si svjestan prokovu nedostatka, fokusiraš se na nadoknadiš nedostatak, je tako? I to sve može se nadoknaditi. Znači, nisam zato da budemo taoci, ti nisi to i gotovo. Ne, ti nisi to, imaš volju. Samo, izvoli nadoknadi. I nema problema nikako. Ali ne možeš bez nadoknadi. Prema tome, u univerzitetskom ili fakultetskom obrazovanju, dakle, bitno raščlaniti u mjeru koja je moguće šta želiš da budeš. Ako želiš da budeš daija, misionar, imam i tako dalje, onda se temeljito spremaj za to. I to je jedna traka. Jedna je traka strukovno obrazovanje, odnosno zanat kojim želiš da se baviš. Želiš nešto drugo, zavisi od studija koje studiraš i tako dalje, to moraš izdizati na najviši nivo kvalitete. Ali, isto tako, nemoj da zaboraviš da je potrebna bar još jedna traka. Jer ne postoji autoput bar bez dvije trake. Minimum autoput je, minimum da se nešto zove autoput, su dvije trake u jednom smjeru. To je najmanji autoput. I da bi se nešto smatralo kompleksnim, složenim, znači mora postati bar dvoje. Jer ko je troje po pravilu, tek složeno. Ali evo, dvoje je neki minimum. Prema tome, druga traka treba da vam bude opće obrazovanje. Opće obrazovanje morate da pratite da ste ne bi postideli kada završite. Znači, ne možeš ti da kažeš, ja ću da budem vaspitačica u vrtiću i meni treba taj pedagoški smjer i baš mene briga ovo drugo. Ne možeš tako. Ti si sutra svršenik fakulteta za islamski smjer. To je prekrupno. Ili si svršenik internacionalnog universiteta ili nekog drugog mjesta. To je prekrupno. I to više nije, ne možeš ti da pravdaš. Ne možeš da praviš time, znaš, ja sam za ovo, ne. Dođeš tamo, dođeš ti u svoje selo, u svoju mahalu, u svoj grad, pazi, ti si za njih profesor, ti si za njih završio fakultet, ti moraš da budeš pametan za sve na svijetu, ti moraš da znaš i šta ne znaš, kako ti glava zna. Prema tome, to ne smiješ nikad, pazi, ti to možda kažeš, pa ti ljudi nepismeni, ne znam, ne, ti si nepismen, zapravo oni tačno znaju. Oni tebe prihvataju kao visoko obrazovanog čovjeka i kao univerzitetski obrazovanog čovjeka. A to znači univerzalnost, to znači širinu znanja. Prema tome, ako hoćete da opravdate to, će vam je Bog dao šansu da budete. Gdje su se roditelji žrtvali da budete, gdje ste vi željeli da budete. Ko ćete to da opravdate? Znači, jedna traka je strukovno obrazovanje, da se spremate za posao koji ćete da radite. Druga traka je opće obrazovanje. Tu nema granica. Što više, to bolje. Ali mora postojati neki minimum. I ne možete vi to, ja sam vaspitač, ja sam, ne znam, hođa, ja sam ovo i onda niđe padeža, niđe jezika, nisam ja, kaže profesor književnosti. Niko nije ni rekao, postoji minimum jezičke kulture čovječe. I ne možeš ti kad završiš fakultet da imaš akcena da se izražavaš kao oni sa trotoara. Aha, pa te šta činiš? Ljudi moji, ja takvog ne primio nigdje. Idi, majstore, remontuj se tamo kod logopeda, uzmi neki stave proteze, pa vježbaj godinu dana, nauči da ješ normalno. Zašto? Zato što postoji normirani jezik, postoji kultura jezička, postoji neki minimum, treba sutra da staneš s ove strane, da ljudima predaješ. Pa još gore djeci, pa će ta djeca od te vaspitače da usvoje svašta. Meni se dešavalo, meni su djeca moja donosila iz vrtića, ja se za glavu hvatao, iz muslimanskog, islamskog vrtića. Prište pogodio, moje djete nikad nije čulo u u mojoj kući prište pogodio, donio ovaj, jedino išlo u vrtić, nigdje više na svijetu ne ide, ne, i kaže, prište pogodio. Otkud ti to, kaže, taj ta. Znači, ti je baš nju da priš pogodio. Dakle, to su stvari koje su nedopustive, koje su katastrofalne. Katastrofalne, to su ovi poremećaji. Znači, ti, strukovno jedno, drugo, kulturološki, opće obrazovno mora da postoji donja crta. I da se razlikuje školovan od neškolovana. Da se razlikuje ko je završio fakultet, ko je završio fakultet. I to se u svim ozbiljnim društvima razlikuje po tome što ti nešto će kazati, ja sam to i to završio. Već po tome što će se to vidjeti iz njegovog manira, iz njegovog ponašanja, iz njegove kulture, iz njegove jezičke kulture, iz njegovog ophođenja, iz njegovog resursa znanja, ne samo u užoj struci. Baš zato mi ovdje imamo po 10-15 predmeta raznih, pa učimo stvari koje nisu samo vezane za struku. Baš zato što treba da opravdaš diplomu fakulteta. E tu imamo, nažalost, raskorak. Imamo raskoraka u očekivanjima roditelja, imamo raskoraka u našim željama, nego mi to mislimo, hajde, glavno je upiše, studiraš, 4 godine, bitno je da te ne udari tramvaj, pošto u Pazaru nema tramvaj, naravno te neću udariti. I onda ovaj dobiješ tu diplomu i ma kaže, evo on je to. Nema od tog ništa. To je ono stara, kaže, Maksim i Zagreb. Znači, možda ti može da prolaziš kroz fakultet 10 godina, ako ne učiš, nećeš ništa naučiti. Prema tome, tu je od izuzetne važnosti da se ovo shvati. Naravno, ko hoće veći autoput, onda će ugasiti treću traku. Pa će tražiti neku sklonost u nekoj umjetnosti, pa će neko pisati, pa će neko dodatno pisati poeziju, pisati prozu, ne znam ti, baviti se još nekim dubljim istraživanjima, odnosno poljima i tako dalje u kulturi, umjetnosti i još nekim oblicima duhovne nadgradnje, to bi već bila treća traka. Ali evo, hajde nek to ostavimo za izuzetno talentirane. Ali ove dvije su minimum. Bez ove dvije trake, uzet ćete diplomu, bit ćete karikatura i smijavat će vam se ljudi cijelog života. Ako ne smijednu u vašem prisustvu, i smijavat će vam se u odsustvu. Ali neovisno o tome da li će se smijavati, dovoljno da ste karikatura sami za sebe. Dovoljno je da niste postigli to što ste trebali da postignete. Dovoljno je da ste zapravo propustili životnu šansu da se podignete iz blata provincijalizma, primitivizma, neznanja i neobrazovanosti u stalež, odnosno kategoriju znanja, kategoriju prosvjetljenosti, kategoriju kultivisanosti, kategoriju produhovljenosti. A ukoliko obrazovanje shvatite na ovaj način, onda zasigurno ćete imati, onda ćete imati šansu zapravo i da to postignete. Eto, toliko uvodno. Da li ima neko nešto pitanje?